Book 2 6 6 القراءة والكتابة читать и писать أنا أقرأ я читаю أنا أقرأ حرفا я читаю литеру أنا أقرأ كلمة. Я читаю слово. أنا أقرأ جملة. Я читаю сказ. أنا أقرأ خطابا. Я читаю лист. أنا أقرأ كتابا. Я читаю книгу. أنا أقرأ. Я читаю. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Ты читаешь. هو يقرأ. Он читает. أنا أكتب. Я пишу. أكتب حرفاً. Я пишу литеру. أكتب كلمة. Я пишу слово. أكتب جملة. Я пишу сказ. أكتب خطابا. Я пишу лист. أكتب كتابا. Я пишу книгу. أنا أكتب. Я пишу. أنت تكتب. أنت تكتبين. Ты пишешь. هو يكتب. Он пишет.